Book 2 57 57 عند الطبيب در مطب دکتر عندي موعد مع الطبيب من وقت دکتر دارم الموعد عندي في الساعة العاشرة وقت من ساعت 10 می باشد ما اسم حضرتك؟ اسم شما چیست؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار لطفاً در اتاق انتظار تشریف داشته باشید الطبيب سيأتي حالاً دکتر الان می آید. تأمینك الصحي مع أي شركة؟ بیمه کجا هستید؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ چه کار می توانم برای شما انجام دهم؟ هل تشعر بألم؟ درد دارید؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ کجای بدن شما درد می کند؟ اشعر دائما بألم في الظهر. من همیشه کمر درد دارم. عندي صداع في اغلب الاوقات. من اغلب سردرد دارم. اشعر احيانا بألم في البطن. من گاهی اوقات دل درد دارم. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. لطفاً بالا تنه خود را آزاد کنید. من فضلك تمدد على السرير. لطفاً روی تخت دراز بکشید. ضغط الدم تمام. فشار خون شما خوب است. اعطيك ابره. من یک آمپول برایتان می نویسم. اعطيك حبوب. من برایتان قرص می نویسم. اعطيتك وصفه طبيه للصيدليه. من یک نسخه برای داروخانه به شما می دهم.